Ah, Ah, shit. Mondom, hogy nem jössz be a fenyelség belé is. Tyúkolájtó kutya! Hol a faszomba vannak már? Faszom fejjék állandóan keresek mindent! Ott hát! Hogy nem tudod, hogy hol az az ott. Nem vagy kivezételre, nem szösöd el semmire valónak. Csicine! Csicine! csába. Ott vannak azok a zágok, az a fa mellett. Levágdostam, ezt egy kiket is kikőteni a szemeteseknek. Meg azt a szemetes szart is kikőteni. Színen. Hallottad, mit mondtam? Azt az élet, amit levágtam a fáról, összekötöd és kiteszed a szemetesnek. Ha ne hallottam volna. Fárakat akarsz, neked levágtál, de vannak a fárak itt bent. Ha ott a fára, ami virágokat virágolja. Jó van. Az le van vágva, fogod magadat összekötöd, azt kiteszed, hogy ne ott álljon. Akkor a puding volt, hogy nem lehetett elmenni. Cica, mi a faszomat csinálsz? Ha? Ja. De nekem valamit letétel, azt megijedt, azt visszahúzta kis úrra. Tehát nem kellett volna ide telepíteni őket. Kell rakni őket lángba. Nem majd kell. Nem majd. Faszomja, nézzük itt. Nézzük itt. Szia. Baszasz! Ennyi, akkor a testi fogadás nem fog esni velem. Inkább piacra menni, semmi. Miért akarsz menni? Te mondod. Hát nekünk még nem jött itt a papírt. Na várj, nem te jó. Mert kell velem kettőt, az csak kétszer papírt elszembe jutott. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, n Esett az eső éjszaka. Tudom, de rakja azt a szemeteket. Jó, kirakom mindegyiket. Szemeteseket is kirakom, hogy elvigyék. Jó, föl lesz.